पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबरा दरुण बिंब फलाधरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण भगवे जितने सृष्टि है अनंत सृष्टि उस अनंत सृष्टि के अनंत जीव है वे सब भगवान में सो जाते हैं। जैसे हम सो जाते हैं तो हमारी इंद्रियां मन और बुद्धि ये सभी सो जाते हैं, ब्रह्मा सो जाते हैं तो ये सब सो जाते हैं और प्रलय में सब एक हो जाते हैं। जैसे समुद्र में जल भरा रहता है तो उसमें घड़े रहते हैं तो घड़े पानी से भर करके जल में रख दिए जाए तो वे घड़े सब एक पानी में ही रहते हैं और पानी पानी एक हो जाता है, घड़े घड़े नार रहते हैं, घड़ों में पानी अलग रहता है, वो अलग फिर प्रकट होते हैं तब घड़े अपने अपने पानी जगह अलग होते हैं। इस तरह से सब जीव अपने अपने कर्मों को साथ लेकर के वो प्रलय में हो जाते हैं तो प्रलय में वो एक विश्राम पाते हैं। जैसे हमारे को नींद आती है, नींद में हम विश्राम पाते हैं, आराम पाते हैं और फिर जगते हैं तो काम करते हैं। तो इस तरह से महाप्रलय में जीव सब भगवान में विश्राम पाते हैं। उन विश्राम पाए हुए जीवों में जैसे घड़े में जल रहता है, इस तरह से अलग अलग जीवों के सब कर्मों के सहित ही वे लीन होते हैं। तो वे कर्म जब पक जाते हैं, पड़े पड़े पड़े जैसे फल पकता है, इस तरह से वे कर्म सब पक जाते हैं, वो उत्पन्न होने के उन्मुख होते हैं। भाई अब हम प्रकट हुए ऐसे पक कर तैयार होते हैं तो भगवान में संकल्प होता है कि को हम भविष्य में एक में बहुत रूप से हो जाऊं, ऐसा भगवान में संकल्प होता है। तो वो जो संकल्प होता है उस संकल्प उस प्रकृति में मंथन होता है। जैसे बिलोना करते हो इस तरह से उसमें मंथन होता है, उस मंथन से सृष्टि पैदा होती है। तो सृष्टि पैदा होती है वो सात्विक राजस तामस ये पैदा होती आती है। तो मक्खन अलग होता है, छाछ अलग होती है, पानी अलग होता है, पर पानी छाछ एक से ही दिखते हैं, मक्खन ऊपर साफ आ जाता है। ऐसे सात्विक वृत्तियां ऊपर राजस तामस वृत्तियां के सहित ऐसे मक्खन अलग होता है। तो ये जो विभाग है छाछ का मक्खन का ये बिलोना होने से होता है, नहीं तो एक ही बने हुए रहते हैं स्थान अलग होने पर भी। तो इस तरह से विषम अवस्था होती है, विषम अवस्था में बिलोड़ा होता है, वो विषम मंथन होता है। तो उस विषम अवस्था में फिर संसार पैदा होता है। तो सात्विक जीव ऊपर के पैदा होता है, मध्यम स्वर्ग और मध्य पाताल ये तीन लोग होते हैं। जो सात्विक ऊपर है राजस बीच में है, उर्ध्वगत संति सत्वस्था, मध्य तिष्ठन्ति राजसा, अधोगत संति तामसा, ऐसे त्रिलोकी पैदा होती है। त्रिलोक में 14 भवन बताते हैं, तीन लोग कहते हैं, ये सृष्टि पैदा होती है। तो वो भगवान के संकल्प से मंथन होता है, तब तीनों गुण अलग अलग होकर तीन लोग होते हैं, तीन लोगों में होने वाली सृष्टि होती है। उनमें फिर सत्वगुण में उपर जो होते हैं उनमें भी सात्व राजस तीनों होते हैं। मध्य देश में राजस रजोगुण की प्रधानता होने पर भी सात्विक राजस तामस तीनों होते हैं। अधोगति में जो पाताल आदि है उसमें भी सात्विक राजस तामस होते हैं। फिर जीव जंतु 84 लाख जोड़ी के होते हैं, वृक्ष आदि इनमें भी सात्विक राजस तामस होते हैं, पशु पक्षियों में सात्विक राजस तामस होते हैं। फिर एक एक पशु जोड़ी में भी सात्विक राजस तामस होते हैं, एक मनुष्य जोड़ी में भी सात्विक राजस तामस होते हैं। तो ये विषमावस्था होती है तब संसार चलता है। तो विषम अवस्था क्या गुणों की, किसी में गुण सत्व की प्रधानता, किसी में रजस की प्रधानता, ये तब गुण प्रधानता, किसी में सत्व रजत की प्रधानता, किसी में रजस सत्व की प्रधानता, किसी सत्व तम की प्रधानता, इस तरह से सूक्ष्म होकर ये दो प्रकार होते, फिर अनेक प्रकार हो जाते हैं इसके। तो ये विषम अवस्था में ये सृष्टि होती है। तो विश्व आज जो कहते हैं हम एक करते हैं, ये महाप्रलय की तरफ ले जा रहे हैं, नाश की तरफ। प्रलय तो अभी होगा नहीं, गुणों की एक समान अवस्था, समय गुणों की समय अवस्था में प्रलय होता है। जब प्रलय होता है तो ये गुण सब समान हो जाते हैं, गुण में वो शक्ति कम हो जाती है, काम करने की शक्ति कम हो जाती है, हम सो जाते हैं, सोने से हमारे में शक्ति आती है। ऐसे सृष्टि चलते चलते पहले सतयुग बड़े बड़े लंबे आदमी होते थे, त्रेता में कम हुए, द्वापर में कम हुए, कलयुग में कम हुए, ऐसे हजारों युग बीतने पर कलयुग पर बहुत छोटे छोटे हो जाएंगे, क्योंकि वो शक्ति कम हो जाती है। नारियल का फल पहले बड़े बड़े आते हैं, फिर छोटे आते, फिर छोटे छोटे आते, फिर छोटे रहते। इसी तरह से सृष्टि में ऐसा वृत्ति होती है विषम अवस्था में। इसकी साम्यावस्था हो जाए, सब में खान पान एक हो जाए, तो ये एक हो जाता है। प्रलय तो हुआ नहीं, किंतु वर्ण संकर हो जाएंगे, कर्म संकर हो जाएंगे, उपासना संकर हो जाएंगे, आश्रम संकर हो जाएंगे, ये संकर हो जाएगा। मानो गृहस्थ आश्रम भी संकर, और साधु आश्रम भी संकर, धर्म भी संकर, कीर्तन भी संकर, अल्लाह सीताराम सीताराम सीताराम, ये उपासना भी शंकर, इसमें सब शंकरता वर्ण शंकर की तरह सब ऐसे होकर के वर्ण धर्म नहीं आश्रम साथी, वृत्ति श्रुति विरोध रत सब नरधारी, वर्ण धर्म नहीं आश्रम, वर्ण धर्म नहीं रहेगा। फिर वो सबके साथ कोई विवाह करे, सबके साथ खाना पीना करे, सब साथ रहे, ये होती है, तब ये मर्यादा नष्ट हो जाती है। मर्यादा नष्ट हो जाती है तो कर्तव्य ज्ञान नहीं रहता, कर्तव्य ज्ञान नहीं तो अकर्तव्य भी होता है, उसे पतन होता है, फिर लड़ाई झगड़ा होता है, आपस में संहार होता है। अभी जो ये एकता कर रहे हैं, इनमें बड़ा भारी संहार हो सकता है। ये कहते हैं चारों वर्ण होने से लड़ाई होती है, एक होने से एक हो जाएंगे। लड़ाई जीती होती एक होने से होती है, अलग होने से नहीं होती। कभी भी आपने मैत्रों की और ब्राह्मणों की लड़ाई सुनी होगा, कभी वेश्यों की क्षत्रियों की लड़ाई सुनी होगी, कभी नहीं होती। ये विभाग है और पार्टियां बनती हैं, नई नई वर्ण धर्म आश्रम तो छोड़ देना और पार्टी धर्म करना। पार्टी अलग अलग होती है, तो माँ ने तो वोट दिया किसी को ही, और बाप ने किसी को दिया, बेटे ने किसी को दिया, तीनों घर में लड़ते हैं आपस में कि वो ठीक है वो ठीक है। तो एकता करते करते एक एकता होगी, जोर लगाया जाता एकता करते हैं सभी, तो सब एक एक हो गए। घर में भी लड़ते हैं, स्त्री पुरुष लड़ते हैं, माँ बाप लड़ते हैं, बेटा बेटा माँ से लड़ता है, बहन भाई से, भाई बहन से, भाई भाई आपस में ऐसे लड़ाई होती है। तो ये संकर होता है, इस संकरी काल से सब में सब अधिकार है। जनेऊ के लिए ब्राह्मण लड़ते थे, हम जनेऊ देंगे, वैद्य कहता है वो मैं देंगा, मैं कहता मैं कुल गुरु हूँ मैं दूंगा। अब जिन्हें देना चमार कहेंगे हम देंगे, वेश के हम देंगे, सूर्य के हम देंगे। इस वास्ते ऐसा खेती करते थे, खेती करने वाले वेश लोग, अब सब कहते हैं खेती हम करेंगे। राज क्षत्रिय लोग करते थे, अब राज क्षत्रिय कहते हैं, हम वेश कहते हैं, शूद्र कहते हैं, अंतज कहते हैं, उनको करने दो। अब उसमें राज में भी लुगाया हुआ राज कर दिया, कि लुगाया हुए पढ़ी लिखी और समझे न समझे, उनको मिस्ट्रेस बनाना, उनको अफसर बनाना, और उनके प्रांत बनाना, और प्रांत देना रोटी चरखो राम इतनो काम आप करो, कई रंडड़िया काम राजकथा सुन राजिया, राज का मतलब रोटी चरखो राम इतनो काम आप कह दिया जाता है ऋषम लिया, रोटी चरखो राम इतनो काम आप करो, कई रंडड़िया काम राजकथा सुन राजिया, राजकथा क्या मतलब भाई, जो आज ये मिनिस्टर बन गई, ये उम्र बनेगी, तो इस तरह से सब एक हो जाएंगे। पुरुष स्त्रियों में भेद नहीं, वेशभूषा भाषा व्यवहार वर्णाश्रम राज विवाह आदि ये सब लुप्त हो जाएगा। कई जगह विदाश्रम सुनते हैं वहाँ विवाह नहीं होता, वो नाम लिखाती है इसके बाप को, बाप की मैं हूँ, बाप भी मैं ही हूँ, वो माँ ही है बाप है, किसका है पता है किसी नहीं, पर बाप है। ऐसी ऐसी सब हो जाती है, ऐसे बनाए सब वर्णाश्रम करके पतन हो जाएगा, फिर नष्ट होगा। तो ये प्रकृति की साम्य अवस्था होती है, जो वर्ण धर्म एक आश्रम धर्म सब मिटा करके एक कर देना सभी। अब एक कोई महाराज बड़े बड़े आशीर्वाद देंगे, तुम मात्र के साथ ब्याह करो, ब्राह्मण के साथ ब्याह करे, उसकी बड़ी बड़ी महिमा है, मुसलमान के साथ ब्याह करे, ईसा के साथ ब्याह करे, उसकी महिमा है, चार बन गए उनकी महिमा, उनके धर्म की बात है, उसकी अपनी मर्यादा आदर नहीं छोड़नी, ये छोड़नी नहीं, ये खराब चीज है। बलना जलना भी ठीक ढंग से बोलना नहीं, उनके लिए मशीन जला देंगे, बल गया तो बिजली से जला दिया, उसको कर दिया, हाथ धो दो साबुन से धोया, लकड़ी मिट्टी से नहीं, सब चीजों में ऐसा पतन हुआ है, पतन ये है प्रकृति की साम्य अवस्था। प्रलय हो जाए सब सब हो जाएंगे एकदम ही, तो प्रकृति की विषमावस्था में सृष्टि होती है, समावस्था में होते प्रलय हो जाता है, और भगवान के साथ साम्यावस्था में मुक्ति होती है, और उसमें शत्रु विषमावस्था में सृष्टि होती है, और भगवान में सम होने से निर्दोष अंग सम ब्रह्म तस्मान ब्रह्मता, यही तेरे जिता स्वर्ग हो ये शान साम्य स्थित माना, जिन पुरुष मन साम्यावस्था में स्थित हुआ है उन लोगों ने संसार को जीत लिया। तो परमात्मा के साथ सम होने से संसार से मुक्ति हो जाती है, आनंद हो जाता है, महान आनंद आनंद, और विषमता में कल ही कल है। लोगों कहा जाता है कि ये वर्ण धर्म मिटाओ और पार्टी जाओ, पार्टी बनाओ, अब कोई सोशलिस्ट को कम्युनिस्ट कोई राज्यसभा क्या हो गया, वो लिस्ट बन गई, लिस्ट बन गई, ऐसे दशा हुई है, तो इससे आपका नतीजा बड़ा भयंकर होगा। बात कहते थे कि पहले ऐसे पंचायत होगा, पंच हो जाएंगे गांव में, तो गांव में पंचायती हो जाएगी, अब गांव में पंचायती लड़ते हैं, पंच भी लड़ते हैं, घरवाले लड़ते हैं, पंच एक एक पक्ष करते हैं, अपना पक्ष करते हैं, इस बार बड़ी कह हो रही है, लड़ाई हो रही है। विचार तो था कि इस व्यवस्था बहुत बढ़िया सुंदर होगी, अब कैसा हुआ है, अंग्रेजों का राज्य होने से लोग कहते थे ये राज्य ठीक नहीं है, हमारा स्वदेश स्वराज्य होगा, स्वराज्य होने से अंग्रेजों के राज्य को लोग याद करते हैं कि वो लाभ बड़ा अच्छा था, अब स्वराज्य जैसे क्या दशा हुई है, क्या मनुष्यों की दशा हुई, क्या गायों की दशा हुई, स्वराज्य हो जाएगा तो हम एक पहली कलम से गोवध बंद करेंगे, 36,000 कारखाना गायों के मारने का है, पशुओं के मारने का, 36,000 लाखों लाख गाय साथ मिलती है। मेरे को विचार आता है, आश्चर्य आता है, ये पशु जब खत्म हो जाएंगे, बहुत गोधन और पशु बहुत कम हो गए, संसार के पशु सांपों को मार सांप कम हो गए, हाथियों को मार हाथी कम हो गए, जंगल के जानवरों को मारने से जानवर कम हो गए, गाय आदि मार से कम हो जाएंगे, ये कम हो जाएंगे तो उनमें कारखानों में किसको काटेंगे, किसको काटेंगे, तो लाखों करोड़ों आदमी उसमें जो लगे हुए काम धंधे में वे क्या काम करेंगे, फिर क्या धंधा मिलेगा उनको, वे सब खाली खाली हो जाएंगे, और वो लोहा पड़ा हुआ क्या काम करेगा, जो मशीन आएगी, आप देखो कितने पशु घट गए, कितने मनुष्य घट गए, और वो परिवार नियोजन करके घटा देना, फिर गर्भपात करके घटा देना, मिटा देना, और ये मुसलमान ईसाई और दूसरे विरोधी जो बढ़ रहे हैं, हिंदू घट रहे हैं, और घटाने में लगे हुए हैं, भाई है हमारी बहना भी दो जोर से इसी में लगे हुए हैं, सभ्य आदमी कहलाते हैं, जिसके 5-7 बालक हो जाए तो वो असभ्य होता है, वो ठीक नहीं है, बस जितना मर जाए जितना अच्छा है, कम हो जाए इतना अच्छा है, ऐसी मन में भावना पैदा हो गई। नागौरी बैल बहुत नामी जाने माने जाते थे ही नामी, घोड़ों से भी तेज, तो वे गाया वजने चातुर्मास हुआ, घास हो गया, खेती होगी, गायों को छोड़ दी खुली, हजारों गाया वहां से लला करके भादरिया पहुंचाई, हम लोगों ने छोड़ दी गायों निकली, और हमारा खेती वाले टांग तोड़ देते कि नारे कर देते, जितना नामी बैल होते थे वो गाय खत्म हो रही है, बैल खत्म हो रहे हैं, और उधर तेल खत्म हो रहा है, वो जो जब तेल हाथ तेल की कहते पूर्व की तरफ गति हो रही है, वो तेल कम हो जा रहा है, वो कम हो जाएगा तेल तो ये ट्रैक्टर कहा से चलेंगे, आविष्कार हो गया, बढ़िया हो गया, बढ़िया गलकर काल कारखाना, पहले जितना लोग काम करते थे, कितनी बड़ी कारीगरी थी उसकी आज नहीं है, ढाका के कपड़े बहुत नामी होते थे, अंग्रेज ने उनको अंगूठा काट दिया, उनको विद्या ही नष्ट कर दी, विद्या ही नष्ट कर दी। इस तरह से हरेक क्षेत्र में पतन हो रहा बड़ा भारी, और उसको उत्थान मानते अधर्म धर्म की मन के तमसा बेता तमोस आवृत होने से अधर्म को धर्म, धर्म को अधर्म, शुद्धि को अशुद्धि, अशुद्धि को शुद्धि। याति अमंग गतर संपूति परिवृति भोजन तम सक्रिय अंगूठे अंगूठे हुए आज बना जाता है वो अंगूठे से तो बनी जाती चीज। फायदे नहीं है भाई, हिंदुस्तान में विद्या न रह जाए फायदो यही। मुसलमान मंदिर तोड़े क्या फायदा है, अरे मंदिर रहने क्या नुकसान हुए, अरे पुष्ट मार रहे हो तो क्या नुकसान हुआ, बाढ़ते तो क्या फायदा है। वो ऊंधी अधर्म धर्म की वृत्ति ऐसी हो गई, नाश करने से ही सीख है। दो राजाओं की लड़ाई होती है तो राजा लड़ते लड़ते इधर चले गए, इधर चले इधर लड़ते गए, जिधर जिधर कोई फौज गई उधर वो नष्ट हो गया, फिर जीत हुई तो हारी हुई सब देश नष्ट हो गया, फिर जीत क्या फायदा हो। ऐसे हिंदू मुसलमानों को चला दे, मुसलमान हिंदू को चला दे, दोनों मिलकर हिंदुस्तान को चला दिया, फायदा क्या होगा। हिंदू मुसलमानों को मारे, मुसलमान हिंदुओं को मारे, दोनों मिलकर ही भारतवर्ष का नाश होगा। पर भी तो कोई समझाए समझे नहीं, यादव आपस में कटके मर गए 56 करोड़ यादव जगह आपस में मर गए, रामकृष्ण को मानते ही नहीं, भगवान सूर्य सूर्य को मानते नहीं, एक ही को मार रहे एक ही को मार रहे, कटकृष्ण खत्म हो गए। ये है विषमावस्था है, तो ये क्षमता करते है ना, क्षमता में तो लड़ाई झगड़ी झगड़ा होता है, एक जगह राज्य होती रोटी एक जगह होने से होता है। अपने ब्रह्म धर्म न्यायारे ब्रह्म धर्म आश्रम थे, अपना भोजन अलग अलग, अपनी कमाई अलग अलग, क्यों लड़े, खेती करने वाले क्यों लड़े, राज करने वालों से राज करने वाले, खेती करने वाले क्यों लड़े, व्यापार करने वाले खेती क्यों लड़े, खेती करने व्यापार वाले क्यों लड़े, अब सब लोग सब काम सबको मिले तो सब सबके लिए लड़े। ये तो अपने देखते देख हुआ है, अपने देख देखते मेरे देखते ये सब हुआ। पहले राज करते तो राजपूत ही राज करते थे, अरबों वर्षों से करते हैं, अरबों वर्षों से क्षत्रियों का राज रहेगा, आज क्षत्रियों का राज नहीं है, पलटन पुरुषों की स्त्रियों को पलटन हो गई है, अब ये युद्ध करेगी क्या होगा बताओ। क्षत्रिय रोज राज करते थे, लड़ाई करते थे, अब ये तैयारों में मिनिस्टर बन गए, अब अफसर बन गए, अब ऊंचा मंजर हो गया। इस साल दो साल हुए इसमें ज्यादा हुई है स्त्रियां, मिनिस्टर ज्यादा हो गई, तो इनको मना हो गए, इनका उत्थान करते हैं, हरिजनों का उत्थान करते हैं। मार नाको दम हो गया राज की आदमियों का, कोई डेढ़ कैद तो लड़ाई कर रहे हैं, कर दो कैद कानून बन गया, कैद करते हैं कैद कर दो, उनको कर दिया ऊंचा दर्जा। वे इतने हो गए मतलब हमारे जमीन ठीक करते जिसमें बिल्कुल तार तोड़ दिए, तार चार पे ले गए और गायों नहीं चढ़ देते, बकरी लाकर चढ़ गए, क्या फायदे हो बताए, फायदे क्या गए लड़ाई करने, उनको जमीन है आगे तो बात हुई। अभी पत्र वृक्ष लगाते हैं उसमें लकड़ी घर चुकी, ये किसको दिया है, ये किसको जमीन दे दी, अरे वृक्ष लगा रहे हैं वह मैंने दे दी, तो तुम्हारी क्या हो जाए, दे दे तो तुम्हारी क्या हो जाए, हाँ गया लड़ाई घर एक दिन के साथ ऐसी कड़ाई हो रही थी, गाँव में घरों में, घरों में पड़ोसियों में आपस में लड़ाई हो रही है, खान पान भ्रष्ट हो रहा है, अगर सदाचार दुराचार माम व्यवचार अनाचार में पल पल पड़ रहे हैं, बदन की तरफ जा रहे हैं, बड़ा भाई नुकसान हो रहा है। ये प्रकृति के साम्य अवस्था हो गई, पर क्षमा हो जाए स्त्री पुरुष अधिकार पर स्त्री अधिकार पुरुषों का अधिकार एक एक समान है, एक जगह सब अधिकारी है सबको, तो काम कितना बिगड़ेगा कितना नुकसान होगा, परंतु इसको उन्नति मानते हैं, सबको सब काम देने में स्त्रियों को अधिकार दिया, सब उनको ये अधिकार दिया जाए, उनको अधिकार दिया जाए, मंदिर मर्यादा थी वो मर्यादा छोड़ गए, उनको महत्व लेकिन पीढ़ियों 500 पीढ़ियां तक कोई भजन नहीं किया, कोई मंदिर गए नहीं, वे क्या मंदिर नहीं समझे, कहना ही आने को भजन अर्जुन प्रवेश करो, 600 भी हो धन का प्रदेश भी। पैसा वैसा था वो रूप से वही श्रेष्ठ कलयुग में पैसे ही प्रधान था वो भी पैसा हो जाएगावान है धनवान है बड़े हैं लेकिन पैसा नहीं है वो काम का नहीं। आज ब्याह होता है जिसमें लड़की दहेज नहीं ले जाती जिस लड़की को तंग करती है देवरानी जेठानी नरेंद्र सासू कि तेरे बाप ने कुछ नहीं दिया देव कितना बेचारे शक्ति सुंदर देते ही कन्या को देते ही है यूँ कर देते हैं और उस छोरी को मार देते हैं। कई जगह मैंने ऐसी बातें सुनी है कभी छोरा कभी दूसरा ब्याह करेंगे तो धन आएगा और जब छोरियों को मार देते हैं ब्याह किसके साथ करेंगे छोरियों को मार दो अब छोरियों को मार दो सृष्टि कैसे होगी कैसे सृष्टि हो जाएगी तो सृष्टि नष्ट हो जाती बहुत जल्दी और देर भी है विपक्षी है वो पढ़ रहे हैं उनको तो ऊंचे भी चल रहे हैं और ये नीचे गिर रहे हैं इनका सारा नाश हो रहा है तो ऐसी दशा हो रही है ये कलयुग साम्यावस्था है। साम्यावस्था में ये समता है इसमें तो प्रलय होता है नाश होता है खत्म होते हैं। आप ही देख लो अपनी उम्र में आप देखो कि लड़ाई झगड़ा चोरी डकैती लूटपाट नाश करना आज से 40-50 वर्ष इतना होता था क्या 50-60-70 वर्ष की दोपहर हमें बातें याद है कितनी अच्छी सभ्यता थी अच्छी मर्यादा में रहते थे अब कितने उत्संगल हो गए। अरे उन्नति मानते हैं इसको अधर्मम धर्म इति मन्यते तमसा भेदा धर्म को अधर्म अधर्म को धर्म माने तमोगुण से विपरीत बुद्धि सर्वाधान विपरीतांश इसको बढ़िया मानते हैं उत्तम मानते हैं जितना गर्भपात हो जाए बढ़िया हो जाए इतना करोड़ों की संख्या में गर्भपात हुआ करोड़ों की संख्या में। अरे ये परिवार नियोजन का ये परिवार नियोजन का अंग है ये गर्भपात है परिवार नियोजन का अंग है परिवार नियोजन को अच्छा मानते है अभी भी अक्रम आई नहीं है सरकार यहाँ की ले रही है कर्जा विश्व बैंक से उसमें लिखा लेते हैं कि ये 2 के 1 इतना ही नहीं 20-25 परिवार में 1 लड़का होना चाहिए तब तुम कर्जा देंगे तो लिख देंगे करेंगे परिवार नियोजन करेंगे सैकड़ों में छोड़ 5-7 आदमी को सौ में ज्यादा नहीं तो वो हो जाते मंदिर हो जाए खाली थोड़े हो जाए राज हम करेंगे या फैक्ट्रियां खोलेंगे। सरकार ने विदेशियों को यहाँ आज्ञा दे दी अब विदेशी कंपनी आ गई ये काम कर रही है उन्होंने बड़ा राज से मांगा कि भाई पशु काटेंगे हम भी तो राज ने आज्ञा दे दी हाईकोर्ट देखा कि नहीं उन्होंने ना किया जब अब वो किताबी में चलेगी जब सरकार ही चाहती है तो अब विदेशी आएंगे भी पशु काटेंगे भाई अरे खराब खराब खाने छीनेगी पेप्सी कितनी व्याप्त होगी मैं जाऊँ जगह जगह शहरों में ये खान पान और लोग लड़के वही खाते हैं वही पीते हैं वैसे ही दे अब वो गायों का मांस है गायों के कलेजी है उनसे दवाएं बनती है वही खाते हैं लोग। वैष्णव लोग जो वास्तव में शुद्ध होते थे वैष्णव उनमें बम्बई में बात सुनी महाराज आश्चर्य हुआ बीने आई जो गऊ का मांस खाऊंगी मैं तो गाय का पसंद करे गाय का मांस वैष्णव कहावत है बिगड़े हुए वेश वेश बिगड़ा हुआ वैष्णव मांस नहीं खाता वैष्णव संस्कार है ना साधु संतों में ये बात भी साधु है ब्राह्मण है ये मांस नहीं खाते आज साधु हम शुरू हो गया परिवार हो गया मर्यादा तो हो गया शुरू अपने लोगों की कृपा है नहीं इधर इधर नहीं है गुजरात में है जैनी साधु है वो भी ये जो एरे होता है नहीं खजूर और ताड़ इनका जो रस आता है ताड़ी वो बंदा खराब बांध देते हैं ताड़ी आती है ना वो जो जैनी साधुओं के साथ जो आदमी सेवक जाते हैं वे कहते हैं वही जैन वही दूध पिए थे वही थोड़ा कितने अहिंसक जिनमें ये मानुष का विशेष बड़े बड़े कारखानों खोलने में जैन है एक वैष्णव है एक जैन है एक मुसलमान है चार का आदेश में जिनमें जैन है खास, जो बड़े बड़े लाखों करोड़ों पशु काटते हैं का ठिकाना लिया हुआ है, होटल बड़े बड़े जिसमें बताकर मुझे जानवर लाखों करोड़ों रोजाना कटते हैं, लगने वादी में से विदेशी आते हैं होटलों में, तो उनमें अनगिनती के पशु कटते हैं, रोज ना पशु कटते नाश करते हैं। अरे ये कट जाएंगे तो क्या दशा होगी, मनुष्य जीवन कैसे होगा पता नहीं है। ये साम्य अवस्था है कहते हैं, समान करेंगे सब एक समान करेंगे, तो साम्य अवस्था में प्रलय होता है हमारा, ये गुणों की विश्व अवस्था में सृष्टि पैदा होती है। समावस्था परमात्मा में सम हो जाए, ऐसा मन में समता आ जाए, राग द्वेष नहीं, हर शोक नहीं, तो उनमें ठीक होता है। पर ये सब होगा तो क्या दशा होगी, कितना विदेश में प्रभाव पड़ेगा, ये दशा हो रही है। सत्संग में भी बड़ी बड़ी हलचल, बड़ी बड़ी खराब चीजें हो गई, खान पान खराब, गर्भपात करना, ये बात है। इस वास्ते बचो, अब भी बच जाओ तो अच्छी बात है, बहुत सा समय चला गया, बहुत बर्बाद हो गए हैं। सत्संग में रुचि नहीं है, भजन ध्यान में रुचि नहीं है, ये बड़े बूढ़े आते हैं छोकरे तो फालतू मानते हैं। शेर जी के साथ हम गए थे वहां विराट नगर उधर, तो कहा गीता प्रेस की पुस्तक है, गीता प्रेस की पुस्तक पढ़ूंगी, समय बर्बाद करना है, हम अगर जीवन को नष्ट करना है, गीता प्रेस पुस्तक नाश हो जाएगी। गीता प्रेस के परिवार के लोग करते हैं, तुम करो हमारे पास तो गीता प्रेस को हम नष्ट करते हैं, सभी कास्टर्स से हमारे करके बातें सुनी, इसका नाश होना, ये सत्संग करना करना फालतू चीज है। होटल में जाना, खाना पीना, मांस मिलेगा, खुला शुद्ध जाए, शुद्ध क्या है, ब्याह की प्रथा ही उठ जाए, उठ जाए क्या करे, ब्याह क्या करे, ब्याह करे क्या करना है, ये तो बंधन है, ब्याह क्यों करे, खुला रहे खुले। विलायत में से घर में काम नहीं बने, वो रोटी बनती है फिर होटलों में, वहां से खा लो, घर में कोई नहीं बनती, घर में कोई रोटी नहीं, बूढ़ी बूढ़ी माइया हो जाती है, बूढ़े आदमी निकम्मा, अभी मारकाट तो नहीं हुई है, परंतु बूढ़े के मुझे आदर नहीं है, नाश कर रहे हैं, निरादर हो रहा है, तिरस्कार हो रहा है, ये बूढ़ा बाहर है, बूढ़ी गाय बाहर होगी, जो बूढ़ी माया भी बाहर हो जाएगी। देखा थोड़ा नमूनों में देखा, कॉल आई थी मुझे, बहरा अंधा, अरे भूखा मरू रे, बूढ़ी हुआ था कॉलेज, मैंने खुद ने देखा, किसके पोता आया था छोड़ के चले गए, अब वो अंधा और बहरा कहाँ जाए बताओ, अरे बूढ़ा आदमी, मैं देखा। शेर जी कहते थे ये पिंजरा पोल खोले जाए, ऐसे बूढ़ों के पिंजरा पोल खोले जाते, ऐसे बुद्धों के आश्रम कहीं कहीं खुले शुरू हुए, बुद्धों का भी नारायण नारायण नारायण नारायण, ये बात है भाई। सदैव स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ कृष्ण अमावस्या विक्रम संवत 2054 4 जुलाई 1997 को गीता भवन स्वर्ग आश्रम में साय लगभग 4 बजे से यह प्रवचन हुआ। राम